और तभी उस लड़के ने संजना को ऑफर देते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। संजना उस लड़के को देखकर थोड़ा सा इतराते हुए बोली, नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर वो फिर से इधर उधर देखने लगी ताकि वो किसी ऑटो या टैक्सी को रोकने की एक्टिंग कर सके। लेकिन तभी उस लड़के ने कहा, देखिए चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप अकेले हैं और ये एरिया ठीक नहीं है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। संजना उस लड़के को देखकर बोली, ठीक है, लेकिन इससे ये मत समझना कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई। उस लड़के ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं ब्यूटीफुल, मैं बिल्कुल ये नहीं सोचूंगा कि आप मेरे बारे में सोच रही हैं और आप मेरे साथ जाना चाहती हैं और मुझे ऑफर देने की कोशिश कर रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, प्लीज चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। संजना की आंखों में चमक आ गई और उस लड़के ने संजना के लिए गाड़ी का गेट खोला और संजना ने बैक सीट पर अपने सारे शॉपिंग बैग्स रख दिए। वो लड़का गाड़ी चला रहा था और संजना उसे बहाने से देख रही थी। इसमें दोराय नहीं थी कि वो लड़का बहुत स्मार्ट था और दिखने में किसी अमीर बिजनेसमैन का बेटा लग रहा था। संजना उससे बात करना चाहती थी लेकिन बात नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो बात करेगी तो वो लड़का उसे चेपू समझेगा। संजना कुछ सोचने लगी और तभी वो लड़का बोला, क्या नाम है आपका? संजना की आंखों में एक बार फिर चमक आ गई क्योंकि उस लड़के ने सामने से उसका नाम पूछा था। संजना थोड़ा सा फेक एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, संजना। उस लड़के ने एक बार संजना की ओर देखा और फिर एक कातलाना मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत प्यारा नाम है। संजना बोली, थैंक यू। उस लड़के ने फिर कहा, वैसे आपका घर और कितनी दूर है? संजना बोली, यहाँ से सीधा जाकर राइट ले लीजिए, वही मेरा घर है। संजना के कहने पर उस लड़के ने गाड़ी को मोड़ दिया और थोड़ी ही देर में गाड़ी संजना के घर के बाहर खड़ी थी। ये घर संजना का नहीं था बल्कि संजना ने जिस बूढ़े आदमी को डिवोर्स दिया था उस आदमी का था। संजना के घर के बाहर उस आदमी के नाम की प्लेट भी लगी हुई थी जिसमें लिखा था कुशल अग्रवाल। वो लड़का गाड़ी से उतरा और उसने दूसरी तरफ जाकर संजना के लिए गेट खोला। संजना तो फूली नहीं समा रही थी, वो तो यही सोचती थी कि उस लड़के से दोस्ती कैसे करे। लेकिन वो लड़का तो खुद ही संजना को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के ने फिर बैक साइड से शॉपिंग बैग्स निकाले और संजना को देते हुए कहा, लीजिए आपका घर आ गया। संजना बोली, थैंक यू वेरी मच, अगर आप नहीं होते तो मैं उस रोड पर ही फंस जाती। उस लड़के ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो लड़का जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने को हुआ उसने अपनी गाड़ी का टायर देखा जो पंचर हो चुका था। उस लड़के ने अपनी गाड़ी पर जोर से पैर मारकर कहा, ओह शिट। और तभी संजना आगे आकर बोली, क्या हुआ मिस्टर? और तभी उस लड़के ने संजना की बात को पूरा करते हुए कहा, मिस्टर राजपूत। संजना बोली, या मिस्टर राजपूत, क्या हुआ? मिस्टर राजपूत ने कहा, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगा। संजना बोली, मिस्टर राजपूत टेंशन कैसे ना लूं? आपने मेरी इतनी मदद की और अब आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मिस्टर राजपूत ने कहा, नहीं आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए मैं मैनेज कर लूंगा। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ एक मैकेनिक भेज दो या फिर दूसरी गाड़ी। इतना कहकर मिस्टर राजपूत ने पहले किसी को लोकेशन भेजी और फिर संजना को देखकर कहा, अब जाइए मैकेनिक आता ही होगा। संजना बोली, ऐसे कैसे चली जाऊं, मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ, आप चलिए ना मेरे साथ, जब तक आपकी गाड़ी नहीं आती तब तक मेरे साथ बैठिए, मैं आपको कॉफी बनाकर पिलाती हूँ, इसके बीच थोड़ी बातें हो जाएंगी। मिस्टर राजपूत ने मुस्कुराकर कहा, वैसे मैं आना तो नहीं चाहता लेकिन अगर आप इतना फोर्स कर रही हैं तो चलिए। संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मिस्टर राजपूत को लेकर अंदर आने लगी और तभी मिस्टर राजपूत की नजर उस नेम प्लेट पर गई जिस पर कुशल अग्रवाल लिखा हुआ था। मिस्टर राजपूत ने कहा, ये कुशल अग्रवाल कौन है? संजना बोली, मेरे पापा। मिस्टर राजपूत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वो संजना के साथ अंदर चला गया। थोड़ी देर में दोनों ही लिविंग एरिया में बैठे हुए थे, दोनों के हाथ में कॉफी का मग था। संजना कॉफी का एक सिप लेकर मन ही मन बोली, इसे कैसे पटाऊं, इसकी तो कारे भी मुझे करोड़ों की लग रही है, एक बार ये हाथ में आ गया तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। वैसे भी देव तो उस सरगम के पीछे पागल होता जा रहा है, उसका तो कार्ड भी काम नहीं करता। लेकिन मैंने भी ना देव के पीछे कितना टाइम वेस्ट कर दिया, और जब उसके पैसे खर्च करने की बारी आई तब उसका कार्ड काम नहीं कर रहा। पर चलो कोई बात नहीं, अब ये नया मुर्गा हाथ लगा है तो क्यों ना इस नए मुर्गे से रोज सोने का अंडा लिया जाए। लेकिन ऐसा क्या बोलूं कि ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए। संजना सोच ही रही थी तभी मिस्टर राजपूत ने कहा, आप कॉफी काफी अच्छी बनाती हैं। आई लाइक इट। आप जानती हैं मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ की कॉफी पीता हूँ, उसके बाद अगर मुझे किसी की कॉफी पसंद आई है तो वो आप हैं। वैसे आप करती क्या हैं? अब संजना चुप हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था वो मिस्टर राजपूत को क्या कहे, क्योंकि वो करती तो कुछ भी नहीं थी। पहले अपने डिवोर्स लिए हुए पति का पैसा उड़ाती थी, फिर थोड़ा वो देव का पैसा उड़ाने लगी। उसका तो खर्चा उसके बॉयफ्रेंड ही उठा लेते थे, वो खुद कुछ नहीं करती थी। लेकिन वो सोच रही थी कि वो मिस्टर राजपूत को क्या जवाब दे। इतने में मिस्टर राजपूत ने फिर कहा, इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं था, आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। संजना बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैं जॉब करती हूँ। मिस्टर राजपूत ने हैरानी से संजना को देखकर कहा, आप जॉब करती हैं? मुझे लगा आप स्टूडेंट हैं, आपकी एज क्या होगी? संजना करीब 30 साल के आसपास की थी, लेकिन उसने अपनी उम्र छुपाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं बस 24 साल की हूँ। मिस्टर राजपूत हैरानी से संजना को देखने लगे और फिर मन ही मन खुद से बोले, तुम जैसी औरतों के लिए ना यमराज ने अलग से जेल बना रखी है, जहाँ तुम लोगों को टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद मिस्टर राजपूत ने हंसकर कहा, ओह माय गॉड, आप 24 साल के हैं, आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप 24 साल के हैं, बल्कि आप तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 19 साल के लग रही हैं। ये सुनते ही संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसके गाल लाल हो गए। मिस्टर राजपूत ने संजना की तरफ देखकर कहा, अरे आप तो शर्मा गई, मैं सच कह रहा हूँ, आप कहीं से भी 24 साल की नहीं लगती। यकीन नहीं आता तो किसी से भी पूछ लीजिए। राजपूत की बात सुनकर संजना और ज्यादा शर्माने लगी, और तभी मिस्टर राजपूत का फोन वाइब्रेट हुआ। मिस्टर राजपूत ने फोन देखकर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, किस्मत में हुआ तो दोबारा मुलाकात होगी। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चला गया और संजना उसे जाते हुए देख रही थी। एक ही सेकंड में संजना को मिस्टर राजपूत से प्यार हो गया था। मिस्टर राजपूत बाहर आए और अपनी गाड़ी में बैठ गए, और उन्होंने अपनी गाड़ी का गियर चेंज किया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ गई। उस गाड़ी में वो लड़का बैठा था जो संजना को मॉल में मिला था, जिसने संजना की शॉपिंग की पेमेंट की थी। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे, दोनों ने ही अपनी गाड़ी बंद नहीं की थी, दोनों ही अपनी गाड़ी को रेस दे रहे थे। दोनों की गाड़ी में से फुल स्पीड की आवाज आ रही थी, जैसे वो दोनों एक दूसरे पर गाड़ी चला देंगे। और तभी उन दोनों गाड़ी के बीच में युग अपनी बाइक लेकर आया। युग और कृष दोनों ने अपने सिर से हेलमेट उतारा, और फिर कृष ने मिस्टर राजपूत की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, सार्थक गाड़ी से नीचे उतर। और फिर कृष ने दूसरी गाड़ी की तरफ देखकर कहा, वेदांत तू भी गाड़ी से नीचे उतर, तुम दोनों तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम ही इस कहानी के हीरो। सार्थक और वेदांत दोनों ही गाड़ी से उतर गए। इतने में युग और कृष्ण ने भी बाइक साइड में लगा दी। सार्थक वेदांत को देखकर बोला, चाचू होने वाली बहू है वो आपकी, ज्यादा उस पर डोरे डालने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही कृष्ण और युग की आंखें तो ऑलमोस्ट बाहर आ गई, और तभी वेदांत बोला, होने वाली चाची है, तेरी नजर झुका के बात किया कर। रामायण में नहीं देखा, भगवान श्री लक्ष्मण ने तो माता सीता के पैरों के अलावा कुछ नहीं देखा था, और तू है अपनी चाची को लिफ्ट देता फिरता है, शर्म नहीं आती? सार्थक वेदांत को देखकर हल्के गुस्से में बोला, कान का इलाज करा लो चाचू, शायद तुम्हें ठीक से सुनाई देना बंद हो गया है, बहू है आपकी, समझे? सार्थक और वेदांत वहीं लड़ने लगे, और तभी कृष्ण ने वेदांत और सार्थक दोनों की गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, चुप हो जाओ दोनों, बहुत हो गया मजाक, आगे की प्लानिंग भी करनी है। आए बड़े संजना को बीवी बनाएंगे, तुम में से एक को भी संजना को बीवी बनाने के लिए कह दो ना, तो अभी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। जो उसे बीवी बनाने के लिए उतारू है उसी का सब कुछ लूटने की फिराक में है संजना। सार्थक और वेदांत दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सार्थक ने फिर कृष की गर्दन पर अपना हाथ लपेट कर कहा, एक बात बता, तूने हमें पहले क्यों नहीं बता कि देव के पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है, हम पहले ही इस प्लान को एग्जीक्यूट कर देते। वेदांत ने कहा, सही तो कह रहा है सार्थक, हमें पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता देते तो हम बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर देते, और अगर बात खत्म नहीं करते तो संजना को ही खत्म कर देते। इतना कहकर वेदांत ने अपने भाइयों को एक किलर लुक दी। इसमें दो राय नहीं थी कि वेदांत के अंदर वरदान के ही गुण थे। आखिर वरदान अपने टाइम में अंडरवर्ल्ड डॉन जो रह चुका था और कहीं ना कहीं वेदांत के अंदर अपने पापा के ही गुण मौजूद थे। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके पापा का असली काम क्या था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि बाप के गुण तो बेटे में आ ही जाते हैं। वेदांत भी जाने अनजाने ऐसे ही बातें बोलता था जो माफिया किंग बोलता है। कृष्ण ने वेदांत और सार्थक दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई बख्श तो हमें, पहले क्यों नहीं बताया, तब क्यों नहीं बताया? अरे मुझे भी 2 महीने पहले ही पता चला है। जब मुझे पता चला तो मैंने भी युग को बताया। कृष्ण की बात सुनकर युग ने हाँ में गर्दन हिला दी। सार्थक बोला, अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ आगे क्या करना है। युग ने कहा, करना क्या है? तुम दोनों को उस लड़की को अपने पीछे घुमाना है, और तब तक घुमाना है जब तक देव उसकी सच्चाई ना देख ले। चारों ही बातें कर रहे थे और तभी उन्होंने वहां देव की गाड़ी देखी। कृष्ण बोला, अब देव यहाँ क्या कर रहा है? हो ना हो संजना को मनाने आया होगा, चलो यार निकलो यहाँ से। वेदांत बोला, नहीं निकलेंगे क्यों, देखकर चलेंगे कि देव और संजना के बीच क्या बात हुई, तभी तो आगे का प्लान बनाएंगे। वेदांत की बात सबको सही लगी, लेकिन फिलहाल चारों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और वहां से चले गए ताकि देव उन्हें वहां ना देख ले। थोड़ी दूर जाते ही उन्होंने अपनी गाड़ी और बाइक रोकी और फिर वेदांत कृष्ण के पीछे बाइक पर बैठता हुआ बोला, भाई युग में बैठ गया, बाइक स्टार्ट कर। और तभी सार्थक ने वेदांत की बाजू पकड़कर कहा, अच्छा तुम तीनों बाइक से जाओगे और मैं कैसे जाऊंगा? क्या ये चारों भाई मिलकर अपने देव भाई को बचा लेंगे?